राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा विक्रम संवत 2053 तदनुसार 23 मार्च 1997 को लगभग सायं 3 बजे मुरली मनोहर धोरा बिना से बीकानेर में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण के गड़बड़ी करने से प्रहलाद के साथ विरोध करने से होलिका बेचारी स्नान करती थी अग्नि का वही मर गई तो विरोध से फायदा नहीं है। अपन अपना विरोध छोड़ देना चाहिए तो और क्या ही दशा होगी। इनके माँ को जानने के संबंध के विषय पर प्रकाश आपके सुबह आप फरमाया नहीं कि माँ का संबंध वास्तव में है या माना हुआ। प्रकाश क्या कर रहे मैं तो बहुत ही बातें कहूँ फिर कहते शुरू कर बात है मार्ट करा रो काम है और इनमें दो मंडली है दो एक प्रहलाद जी की मंडली है एक राक्षसों की मंडली है। इनका आपस में खटपट है तो प्रहलाद जी महाराज तो खटपट नहीं करते राक्षस करते हैं और उसको मारना चाहते किसी से ये मर यार। लोगों ने देखा है कि जो लोग फावर गाते हैं खराब बोलते हैं पर शादी के दिन राख उछालते हैं कादा फेंकते हैं पत्थर बोरा भरते हैं मारपीट करते हैं ऐसा करते हैं वे सब प्रहलाद जी के विरोधी मंडल के हैं और जो इसमें भजन करते हैं कीर्तन करते हैं भगवान की होली बोलते हैं ऐसे भगवान मिल गए प्रहलाद जी के हैं। तो हमारे बूढ़े माँ जी थे वो लोग तो होली के शाम को बढ़िया भोजन बनाते हैं होली बनाते हैं वे नहीं मनाते दूसरे दिन भोजन बनाते अच्छा बनाते आनंद मनाते कहते आज तो प्रहलाद जी महाराज संकट में है प्रहलाद जी को लेकर होलिका बैठ गई आग में तो आज तो ये तैयारी है तो आज तो आनंद का आएगा आज तो ये दुख का दिन है। दूसरे दिन लगे हमारे प्रहलाद बच गए बड़ा आनंद हुआ तो प्रहलाद दूसरे दिन ही भोजन बनाते आनंद मनाते खुशी मनाते थे। संतों के स्थानों में भी हमने देखा है वहाँ प्रहलाद जी कथा होती है दूसरे दिन प्रहलाद जी कथा करते हैं बड़ा आनंद मनाते हैं तो प्रहलाद जी महाराज ने दर्शन किया है तो अपने सच्चे हृदय से भजन में लग जाओ अपने प्रहलाद जी के मंदिर में बन जाओ पक्ष में और भजन स्मरण करो कीर्तन करो जप गाओ पद गाओ भगवान की लीला गाओ नाम गाओ अपने सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। ये बात है नारायण नारायण नारायण नारायण और बोलो बताओ पूछो क्या बताऊं क्या सुनाऊं। प्यार का यावन मात्र संबंध हमारा माना हुआ है शरीर के साथ भी संबंध हमारा माना हुआ है माता पिता भाई स्त्री पुत्र परिवार सब संबंध अपना बनाया हुआ है। इस वास्ते ये पहले नहीं था और अगाड़ी नहीं रहेगा, और बीच में भी टूट जाता है। जननी जनक बंधु सुत धारा, तन धन भवन सुरद परिवार। दस दस बताया, दस। जननी जनक बंधु सुत धारा, तन धन भवन सुरद परिवार। तो दस संबंध बताया। आगे सुनता अब सब कर ममता, इनमें जो हमारी ममता है, अब ध्यान देना, ऐसी जो ममता है वो तोड़नी है। इस पर ममता तोड़नी है, तो तोड़ने से क्या होता है कि तोड़ने से तुम तुम्हारे हम हमारी ये होता अलग हो जाते हैं। तो तोड़ने की बात नहीं कहते हैं, सब कर ममता ताग बटोरी। ममता रूपी धागा है, ताग मन कच्चा कच्चा धागा, कच्चा धागा होता है, एक डोरा होता है पक्का, एक कच्चा धागा होता है। तो कच्चा धागा है, टूटता है ना, तो टूट जाता है, डोरा टूट जाता है, वो शब्द होता है, मैं कर दा रहा हूँ शब्द, चुपचाप टूट जाता है। ऐसे संसार के जो संबंध है सब कच्चे धागे की तरह है। वो चले बोले हाँ हाँ डाले, पीछे पीछे ढीला ढीला चले, थोड़ा खींच थोड़ा उनके मन के विरुद्ध किया जयराम से, थोड़ा भी नहीं सह सकते। हाँ ढीले ढीले चलते वही करने, हाँ में हाँ मिलाते हैं तो रहता है। ये संसार बता हुआ, तो संसार की ममता सब ऐसी, माँ और बाप और भाई और स्त्री और पुत्र, शरीर भी शरीर के साथ ही यही बात है। इस वास्ते गोस्वामी जी ने इसको ममता मल कहा। बुद्धि शिरावे ज्ञान कृत, ममता मल जरी जाए। ये मल है, अशुद्धि है, ममता से अशुद्ध हो जाती है चीज। जैसे कोई आदमी मरता है तो मरे हुए की जूती है, कपड़ा है, कोई लेता नहीं, मैत्र ले जाते हैं, कोई आदमी मरे हुए नहीं लेते। पर संत महात्मा उनके कहता पुस्तक मैं लेऊं, असल मैं लेऊं, मन क्या चीज मैं लेऊं, कपड़ा इतना कपड़े बनते थोड़ा। तो क्या है, जो ममता रहित होने से वो शुद्ध है, और ममता ज्यादा हो जाए वो चीज अशुद्ध हो जाती। प्रत्यक्ष बात है, जैसे एक आदमी कोई रहता है और मजदूरी करता है और अकेला ही है, सुबह जल्दी अपने उठो स्नान आदि करके रसोई बना और भोजन करके काम पर जाता है, दिन भर काम धंधा करता है। तो रसोई बनते समय संत भिक्षा वाले चले जाए, कोई घर के घुटी में चले गए, ये आदमी कितने हैं, कौन है, कैसा है, ये क्या बताए। शास्त्र में भी यह लेगा असंकल्प, अमुक के घर जाना ऐसा नहीं, संकल्प के नहीं, वहाँ भिक्षा अच्छी मिलती वहां चले जाओ, ऐसा नहीं, बिना संकल्प ये किसी घर चले गए, सात घरों में जाकर वहां से भिक्षा मांग ली, मिले तो पाए, ज्यादा मिले थोड़ा मिले कम मिले भूखा ले कैसा रहे तो संतोष कर दे। तो ऐसे एक सज्जन रसोई बनाता था, यू मान लो कल्पना करो, तो ऐसे रसोई बनाता है तो वहां कोई साधु आ जाए, साधु आज यार रसोई बनी है तो रसोई मैंने साधु को दे देता, तो उस साधु को संकोच होता। एक आदमी भी रसोई में से लेने में साधु को संकोच होता है, तो कहते भाई थोड़ी सी दे दे, इतनी सी दे दे, तो तेरे संकोच रहेगा, मैं तो कोई बात नहीं। तो थोड़ी भी ले लेता है और बुद्धि भी देता है। अब रसोई बनाई में से पांच सात दस आदमियों की हो तो संकोच नहीं होता, साधु संकोच नहीं होता, एक रोटी दे दी ले ली खूब बहुत से, तो संकोच क्यों होता कि उसने अपने लिए बनाई है। दूसरी रसोई में संकोच क्यों नहीं होता है कि वो सबके लिए बनाई, अपने लिए बनाई, सबके लिए बनाई, अगर सबके लिए बनाई है तो वह मैं थोड़ी सी अपने भी ले लिया तो संकोच नहीं होता। उस एक आदमी के बनाए हुए में थोड़ी दे देता है, केवल उनको संकोच न हो उनकी राजी के प्रसन्नता के लिए। वही अगर अपने थाली में परोस ले, दाल भात रोटी साग जो कुछ है थाली में परोस लिया, क्यों अपने इतना ही बनाया है, अब ज्यादा कर क्या करेगा, पर अपने दोबारे क्या लेंगे, एक बार ले लिया अब साधु आ जा, तो अब थाली में से देने वाले को संकोच होता है, फिर महाराज को लाने में संकोच होता है। जब तक चौके में पड़ी चीज है तब तक उतना संकोच नहीं होता, अब थाली में लेने में संकोच होता है। अगर थाली में लेकर जीवन बैठ ही गया उधर तो फिर और महाराज देने में संकोच, लेने में भी संकोच नहीं बैठा, और वो भी ग्रास बना लिया तो ज्यादा संकोच, और सामने कर लिया तब मुंह में ले लिया तब निकल लिया तब उल्टी करे तो एक दूसरे तीसरे दिन जयराम जी थे। महान अशुभ चीज बताती है, जो जो अपने पास में ममता करता रहता है अपने को खींचते जो अशुद्ध बढ़ती चली जाती है, और जंगल में टट्टी भी जाता है महीनों के दिन दिनों दिन साफ मट्टी हो जाती है, जब अशुद्धि के लिए हाथ धोने लगे तो इससे सिद्ध क्या हुआ, ममता करने से चीज अशुद्ध हो जाती है, तो उसका त्याग करने से चीज पवित्र हो जाती है। जितनी आप ममता करोगे उसमें आपका और ममता जरूर दोनों का नुकसान होता है, ममता करने वाला का नुकसान होता है, जिसमें ममता करने वो अशुद्ध हो जाती है चीज, वो काम की नहीं रहती। मैंने बताया नहीं चूरू की एक सज्जन गुवाहाटी से हिरण ले आया बढ़िया महाराज के लिए, तो महाराज ने आकर रख दी, पंडित आए दो चार सज्जन आए, जो पंडित आए थे महाराज के पास में सत्संग में मिलने को दर्शन को आते थे, तो पंडित जी ने वो देखी, देख कर बड़ी तो बड़ी अच्छी है, बड़ा अच्छी अच्छी लाए गई, वो संतों के लिए लाता है तो प्रेम से ही लाता है, वो व्यापार थोड़े ही वो तो भाव से अच्छी लाया था, अच्छी है वो जाने लगे पंडित जी ले जाओ ये ले जाओ, कि महाराज आपके लिए लाया है, आप ले जाओ आप ले जाओ, क्योंकि आप वो अच्छी लगी है, कि महाराज वो आपके लिए लाया है, कि मेरे काम की नहीं रही, आपका जब मन लगा बढ़िया है जूठन हो गई उच्छिष्ट हो गई थोड़ी है, तो आप ले जाओ, तो मन चलने से जूठन हो जाओ चीजों, मन चलने जूठन हो जाओ ले जाओ महाराज। तो इस तरह से भोजन कर दो, जितना चीजें अपने पास में खेचोगे मन में उतना शुद्ध हो जाएगी, तो जिनकी ममता नहीं है उन घर की चीजें अपवित्र होती है। ज्यादा ममता कंजूस आदमी है मक्खी चूस है खूब बहुत कृपण आदमी है वह घर चीज हरी लेना नहीं चाहता, उसको अशुद्ध हो जाती है। एक कथा ऐसी सुनी हमने कि महाभारत हुआ तो महाभारत में एक बड़ी चढ़ाई गई मनुष्य, तो मनुष्य बलि चढ़ाई गई तो कैसे लाना कि महान नीच हो ऐसा कोई छोड़ कर लाए, तो उसके लिए श्याल आए खाने वाले, तो श्याल कहते रे रे जम्बुक मुंच मुंच सहसा नीचे निंजम बपो, बोले छाया छोड़ दे छोड़ दे नहीं मत खाई खाई उतना ये नीच है इसका बड़ा निंदनीय है, तो क्योंकि हाथ खा रहे हस्तो दान विवर्जित हो उसकी बोटो सारस्वत द्रोहिण हो, हाथ अशुद्ध है हाथ से दान कभी दिया नहीं, दान दिए बिना अशुद्ध होता है, अशुद्ध हो कभी क्या पता जैसे हो कि चोरी करता है तो इस हाथ से करता है, कहीं दूसरे खराब काम करता है तो इस हाथ से पकड़ता है, और मारता है तो इसी हाथ से मारता है काटता है, तो और ये हाथ है वो काम करता है ये काम विशेष करता है, तो इस हाथ तो सब कुछ करता है, और ये बायां हाथ बहुत काम करता है, बहुत बायां हाथ है जो इससे भी ज्यादा काम करता है, क्यों कहीं जाता है तो बंदूक तलवार में तो यह करता है, ये तलवार जरा थे ये रक्षा करता है, तो रक्षा करना अच्छा का काटना अच्छा, ढाल इस हाथ में रहती है, तलवार इस हाथ में रहती है, रक्षा करता है और घोड़े पर चढ़े तो घोड़े के लगाम भी ये पकड़ता है, नीचे इधर उधर जा जाए तो मुश्किल हो जाए। तो इस तरह से इस हाथ में बहुत खून है और रक्षा करता है, पड़े करे तो धावड़े दोनों भी होते, दोनों में ये रक्षा में ज्यादा करता है। इस हाथ में कोई चीज होती है तो ये हाथ सीखता है रक्षा में, आड़े तो ये धागो ये मारने में तो ये होता है रक्षा में, ये हाथ होता है तो ये हाथ कष्ट ज्यादा सहता है। परंतु बात क्या हुई कि दान उद्यमतांग मेरी इच्छा में देना शौचाधिकारी करता, दान नहीं देता ही, दान ये देता है। तो दान न देने से शुद्ध हुआ तो टट्टी पेशाब साफ करो, ये हाथ शौचाधिकारी करता, शुद्ध करने के टट्टी धोने के लिए हाथ काम का, क्योंकि दान नहीं करता तो बस नीचे काम करो भाई। तो दान देने से शुद्ध होती है चीज, चीज शुद्ध हो जाती है, मनुष्य पवित्र होता है। तो दान न देने के कारण से ये इस बेचारी की ऐसी दशा हुई, नहीं तो बड़ो अच्छा हाथ है। तो इस वास्ते देने वाला है तो दिया जग में चानना, दिया करो सब कोई, घर में धरा न पाइए जो कर दिया न हो। दिया जग में चानना, देना है जो चानना प्रकाश ही बाबू की दाता है, प्रकाश होता है उसको, दाना जग में चानना, दिया करो सबको, इस बार देना चाहिए। घर में धरा न पाइए जो कर दिया ना, हाथ से दिया वो मिलेगा, घर में धरा थोड़ा ही मिलेगा। घर में धरा न पाइए जो कर दिया न हो, दूजो दिया जग में चान, दिया दीपक दिया करो, दिया जग में चानना, दिया करो सब कोई, दिया करो घर में, दिया करो दिवाली रही थी तो दिया जग में चानना, दिया करो सब कोई, घर में धरा न पाए, दिया तो घर में धरिया तो अब घर में धरा मिलेगा, घर में धरा न पाइए जो कर दिया न हो, घर में है पर हाथ में दीवा नहीं हो तो दिखेगी अंधेरे में, घर में तो बच्ची नहीं दी, कर दिया न हो दीवा नहीं आती हुई। इस वास्ते दिया देना है जो बड़ी बार है। तो दाना निद्यमता निरीक्ष, तो उसने कहा तो दान भी बजित श्रुति बटो के कान काले के अरे कथी कथा नहीं सुनी, सत्संग नहीं सुनी, कान बड़े अशुद्ध है, खाना नहीं अशुद्ध है, नेत्रे साधु भी लोग नहीं रहे थे, संतों दर्शन गया देव दर्शन करने गया नहीं, संतों दर्शन आंख अशुद्ध है, और कहते हृदय हृदय में कभी इसने भगवान का ध्यान ही नहीं किया, हृदय में दया भाव नहीं आई, ये शायद नहीं है माता के गर्व तुम लोग कबूल से ही हुई था, कभी हुआ ही नहीं, इस बात को काम का नहीं है कि उधर पेट के पेट अन्याय उपाय अन्याय से धन करके धन कमाया, वैसे पेट भरा ये कोई काम को नहीं है, पगो तीर्थ न पा दो बताऊ, कभी तीर्थ गया नहीं, सत्संग में गया नहीं, मंदिर में गया नहीं, सर क्या काम का है, इस बार भी क्यों काम का है। फिर अंत में कहा कि रे रे जुम्मुक मुंच मुंच सहसा, जल्दी छोड़ छोड़ पास में हवाई अच्छी हो रही है, तो जो अशुद्ध होता है शाल नहीं खाती उसको, अशुद्ध है पवित्र नहीं है, तो पवित्र भी उपकार करने से, दया करने से, दान देने से, उपकार करने से, सेवा करने से, अच्छे भाव होने से शरीर पवित्र होता है, दिल भी पवित्र होता है, चीज पवित्र होती है, और स्वार्थ करने से सब अपवित्र हो जाती है, स्वार्थी आदि होता है ज्यादा, वो आदि पवित्र नहीं होता, संसार भोगों में लगा है, शास्त्र की आज्ञा से भिन्न काम चलता है करता है, घर में ही अपने माता पिता है बड़े बूढ़े उनकी आज्ञा नहीं मानता, उनका कहना नहीं मानता, उदृढ़ता करता है, उछल करता है, तो कपूत हो जाते हैं। तो उसको उसको भगवान भी माँ बाप का कहना नहीं मानते हैं, उनको भगवान भजन करे तो भगवान स्वीकार नहीं करते कि भाई ये माँ बाप का भी नहीं हुआ तो मेरा कब होगा, भले आदमी भी उसका भरोसा नहीं करते तो माँ बाप कहना नहीं मानता, तो कोई काम का चीज नहीं है। तो बड़ों की आज्ञा पालन करने से शास्त्रों की आज्ञा पालन करने से, मर्यादा में रहने से पवित्र शुद्ध होता है। जो मर्यादा का त्याग करता है पवित्र खुद को भी दुखी रखो, खुद भी न्याय पूर्व काम करता है तो शुभ प्रसन्न होता है, अन्याय करता है। रावण जैसे डरा मेरा रावण, जैसे रावण पशुपती नर नारी वो भी सीता की चोरी कर डरता है, तो अन्याय करने से आदमी गिर जाता है। जितना खराब होता है हृदय का, उतना हृदय कमजोर हो जाता है, खोखला हो जाता है। भीतर में न्याय है नजर होता है, शेर की तरह गर्द होता है, अन्याय किया ही नहीं, इसे धड़कन होती ही नहीं। जहाँ कहीं दो आदमी हो न्यायी और अन्यायी, तो अन्यायी आदमी है वो राजी भले ही हो जाओ धन लेकर के, पर शांति नहीं मिलेगी। न्याय उधर बड़े घाटा भले लगा मन में शांति रहेगी। ये एक बड़ी मार्मिक बात है, बड़ी शांति देने वाली। अब अन्याय कुछ भी नहीं करते, अरे हमारे विरोधी दुख देते हैं तो हम अन्याय नहीं करेंगे, तो अपने चरित्र अपना भाव अपने आचरण पवित्र है, उन पर दृष्टि रखो शांति मिले। हमने कुछ किया नहीं, हमने तो कोई दोष किया नहीं, हमने बुरा चाहा नहीं, हमने बुरा किया नहीं किसी का भी, किसी को बुरा समझा ही नहीं, तो हमारा तो क्या बात है। तो ऐसे अपनी शुद्धि पर अपनी पवित्रता पर दृष्टि रखने से मनुष्य को शांति रहती है। तो ये संसार का संबंध है ना, संबंध, ये संबंध बंध है, बंधन। बंधन क्या होता है, बंधन में सबसे मुख्य स्त्री जाति होती है। तो बाबा जी बोले कोई बंधन नहीं होता, ये घर हो जाता है, नहीं हो तो बाबा जी मठ होगा, हमारा साधु स्थान कह सकते हैं। आप घर कहते हो स्वामी जी घरे चला, घरे नहीं कह सकते, घर तो गृह न गृह गृह विद्या हो गृहणी गृह मोचित, घर का नाम घर नहीं है। घर का तो घर की मालूम गृह लक्ष्मी होती है, स्त्री होती है ना वो गृह लक्ष्मी, तब वो घर कहलाता है, उसके बिना घर नहीं कहलाता। तो संबंध जुड़ते हैं इनसे, तो संबंध सबके सब माने हुआ। सच्चा संबंध है भगवान के साथ, ममई वांशो जीव लोक जीव भूत सनातन, ममई वांशो को मेरा ही अंश है, केवल मेरा अंश है। ये प्रकृति का शरीर है, स्वयं तो खास मम एव अंश, केवल शुद्ध मेरा ही अंश साक्षात। तो हमारा संबंध वास्तव में भगवान के साथ है, संसार के साथ हमारा संबंध नहीं है। तो माता पिता आदि जितने संबंध संसार के हैं केवल माने हुए हैं, पहले थे नहीं फिर रहेंगे नहीं। अपने माँ बाप के साथ आपका संबंध है तो जन्म से पहले था क्या? स्त्री पुत्र का संबंध है तो विवाह से पहले थे क्या? जन्म से पहले वो संबंध था तो ये संबंध पैदा हुआ है, और पैदा होने पर भी माना हुआ है। नहीं मानते कोई माँ बाप को, नहीं मानते तो बंधु छूट जाता है। एक और मारी बात है कि 6-7 वर्षों में ये शरीर का परमाणु बदल जाता है, सबका सब बदल जाता है। इस वास्ते एक आदमी को जैसे कि ब्राह्मण है तो ब्राह्मण को ब्राह्मण मानना चाहिए, परंतु ब्राह्मण पढ़े का जो परिणाम ब्राह्मण किससे हुआ? ब्राह्मण ब्राह्मणी से पैदा हुआ, दोनों के अंश से पैदा हुआ ना, इस वास्ते ब्राह्मण है। तो वो अंश बदलते बदलते 6-7 वर्षों में कण कण बदल जाता है सबका सभी, इस वास्ते वो ब्राह्मण ही है, ऐसा नहीं है। इस मत भेद है, कई जन्म प्रधान मानते हैं कई कर्म प्रधान मानते हैं। हमारा सनातन सिद्धांत जन्म प्रधान मानता और आर्य सामाजिक कर्म प्रधान मानते हैं। मैं कर्म प्रधान मानने में एक बात माफी करना भाई, कर्म प्रधान मानने में हरेक ब्राह्मण तो हो जाएगा परंतु हरेक समाज नहीं हो जाएगा, हरेक बढ़िया नहीं हो जाएगा, बनेगा तो ब्राह्मण ही बनेगा कि मामा उत्तम बने। ऐसा नहीं भाई, मार तो कर्म अच्छा नहीं है। एक भूरजी ब्राह्मण थे, गुरु जी के साथ में आया करते गुवाहाटी में, दुकान थी तो उनको ब्राह्मण महाराज, भाई मैं तो ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं तो व्यापार करता हूँ, बढ़िया हूँ मैं तो व्यापार करता हूँ, दुकान नहीं करता हूँ। उसे सुना नहीं तो ऐसा कोई ब्राह्मण कह दे मैं बढ़िया हूँ, वैसा नहीं कहता। दूसरी जाति वाले सुनार कह देगा, सुतार कह देगा, नाई कह देगा, तो मैं तो ब्राह्मण हूँ, आचरण हमारा अच्छा है। तो कर्म बढ़ने वाला ब्राह्मण ही बनेगा, नीचे क्यों बनेगा बताओ? जब बढ़ना ही बढ़ेगा, अपने हाथ में बात है, तो जब क्यों बनेगा? तो सच्चाई नहीं रहती है, ये जो कर्म से मानते हैं उनमें सच्चाई नहीं रहती। कर्म मान ऊंचे ऊंचे बनेंगे, और कर्म से जाति नहीं बनती, कर्म से कृति बनती। कृति तो जन्म से जाति बनती है, व्याकरण की दृष्टि से जनि प्रादुर्भाव धातु से जाति बनती, तो जन्म से बनती है। तो जन्म से हुआ वो ब्राह्मण भी अगर ये नीचा काम करता है तो ब्राह्मण पना देता नहीं, जन्म से ब्राह्मण है, और ब्राह्मण की रक्षा ब्राह्मणत्व से है, ब्राह्मण उचित कर्मों से उसी ब्राह्मण की रक्षा होती है। अगर वो नहीं करता तो ब्राह्मण ब्राह्मण अधम कहते हैं, अधम है, ब्रह्म बंधु मानो ब्राह्मणों में नीचा। अब वो सगाई ब्याह आदि तो ब्राह्मण के साथ ही होगा, कर्म सुख नहीं होगा, वे अच्छा कर्म बेटी दे दो, ऐसा कैसे होगा? वो तो जन्म की प्रधान स्त्री आदि का संबंध जोड़ना है, वो जाति से ही होगा, जन्म से ही होगा। तो जन्म से होने पर भी उसकी असली चीज तो कर्म से होगी। इस बात से शरणन जी पूछा, कहते हैं महाराज जाति जन्म से है कर्म से है? तो उन्होंने कहा कि मानना तो चाहिए जन्म से, बर्ताव करना चाहिए कर्म से, मानना हो तो मान लो ब्राह्मण मान लो, परंतु बर्ताव करो ब्राह्मण कथा सुनाओ, सुनाओ क्या सुनाओ? वो कर्म तो कृति है ना, वो करना है जो करो गुणों से, वो शास्त्र यही कहता है। भाई जी से पूछा कहा की बात याद है नहीं, वो बात हुई थी, कहा कि महाराज ये हरेक जाति का ब्राह्मण हो सकता है क्या? शूद्र ब्राह्मण हो सकता है क्या? पूछा तो भाई जी ने कहा हनुमान प्रसाद बोधदार ने कि ब्राह्मणों का पूज नहीं हो सकता है, ब्राह्मण नहीं हो सकता। संत हो गया महात्मा हो जाएगा तो ब्राह्मण नहीं हो सकता भाई, ऐसे संत हो गए अपने ब्राह्मण कन्या दे दो उसको ब्राह्मण बेटा, ये नहीं हो सकता। तो आप जितने गए झूठा संबंध रखोगे तो नीचे हो जाओगे, यार भगवान के साथ संबंध जोड़ लोगे तो महाराज ऐसा लिखा है कि जो उनको याद ही नहीं पाई हमें तो साहब को गोत गोत होते है गुलाम को। गोस्वामी जी ने कहा है कोई कहे ब्राह्मण को जुल्हा को कोई किसी बेटी लेनी नहीं किसी को देनी नहीं हमें, हमारे जुल्हा के तो चमार है तो कोई को कैसे देना है? देना है जो हो जो भगवान का हूँ, तो भगवान का हो जाने से वो भगवान हुआ चिंत अच्युत गोत्र, वो अच्युत गोत्र होता है, साधु हो गया, साधु तो आ जाता है, वेश बदलने से भी रूट तो मिल जाती है, ऊपर ऊपर वेश है तो ऊपर ऊपर काम तो चल जाएगा, पर भीतर काम काम तो भीतर से चलेगा, तो भीतर से हो जाए तो महाराज आदर करेंगे लोग, कोई अर्जन भी है वहाँ आए बैठा है बिल्कुल ठीक है तो महाराज वहाँ भाई बैठो नमस्कार कर दो, हृदय नमस्कार करेगा हृदय भगत बदने में लगा हुआ है भगवान का भक्त है, तो हृदय से ऊंचा दो, हृदय से ऊंचा मानेंगे, उसे पद से ऊंचा किसी पद आ गया तो ऊंचा मानना ही पड़ेगा उनको, उसे पद पर कोई आ गया किसी पद पर सरकारी पद पर मानेंगे, पर हृदय वो नहीं मानेंगे, आदमी है अच्छे आचरणों का नहीं है और किसी पद पर है तो कहते है जो साहेब क्या करो अवसर बढ़ जाएगा, तो भले ही मान लो उगराई अंदर हो बाबू काल ने मुझ में रावण राहु, भीतर का भाव जैसा होगा वैसा होगा, वैसी गति होगी। संसार में भी ये बात है अच्छे आचरण वाला को सदा आदर होता है, तो भाई जन्म तो अपने हाथ की बात नहीं पर कर्म तो अपने हाथ की बात है, तो अपने अच्छे बन जाओ, अपने पूछते नहीं अच्छा अच्छे बनो छोटे वो ठीक है, अच्छे बनना अच्छा बनना अपने हाथ की बात और बुरा बनना अपने हाथ की बात, तो भाई बुरा क्यों बने अच्छा अच्छा बने, तो अच्छा अच्छा करे भाव अच्छा रखे तो अच्छा बन जाएगा संत बन जाएगा संत। गोस्वामी जी महाराज ने नमस्कार किया तो बंदो प्रथम महीसुर चरणा मोह जनित संशय सब एक लाइन है ब्राह्मण को नमस्कार किया और संतों के नमस्कार के लिए काफी घूमते गए संत समाज सवाल गुण खाने तो जो आचरण है उसका प्राप्त महत्व है। इस वास्ते भगवान की मूर्ति में पत्थर बुद्धि हो जाए सोना बुद्धि हो जाए भगवान के प्रसाद में अन्न बुद्धि हो जाए और गुरु में मनुष्य बुद्धि हो जाए मनुष्य में गुरु बुद्धि हो जाए ये सब नीचे बताया गलती है ये वो गलती है। मन प्रसाद में अन्न बुद्धि नहीं ठाकुर जी का प्रसाद है ये पवित्र हो गया। इस बार लखपति को और भी हाथ प्रसाद दे क्या वो मांगते हैं क्या मांगो तो देंगे क्या देना करो अशुद्ध मानते हैं ठाकुर जी का प्रसाद है तो वो पवित्र हो जाता है। जो ही भगवान के तरफ चलता है तो ही पवित्र होता ही चला जाता है। जो ही लाल लोभ में काम में क्रोध में संसार के भोगों में संग्रह में जो जो ज्यादा बढ़ता है जो ही होता है वो जो ठग हो जाता है चोर हो जाता है डाकू हो जाता है हत्या तो कर देता है दूसरे की ऐसा नीचा चला ही चला जाता। तो ये अपने हाथ की बात है। तो दीवार पर बैठा भरता है भरते दो तीन मंजिल ऊपर चला जाता है और वो खोदते खोदते नीचे चला जाता है। तो खोदते खोदते नीचे ही जाएगा अरे भरते ही गए भरती ऊंचा हो जाएगा। इस तरह से दूसरों को दुख देना है स्वार्थ गए नीचे खोदते ही चला जाएगा। अरे वो उपकार करता है हित करता है सबके शुभ शुभ करता है वो ऊंचा जाएगा। वही बैठा दो तीन मंजिल वही बैठा नीचे चला देता है। तो ऐसा था अपने कर्मों से ही ऊंचा बनता है अपने कर्मों से ही नीचा बनता है। ये मनुष्य के हाथ की बात धनी बनना निर्धन बनना हाथ की बात नहीं धनी बनना हाथ की बात नहीं है। हाथ की बात निर्धन कौन रहेगा पर त्यागी बनना हाथ की बात। आप लोगों से एक एक रुपया भी बचा हूँ तो ले सकता हूँ क्या लाखों रुपया छोड़ो तो आप मना कर सकते हो किसकी ताकत। तो सुगम इसमें त्याग में सुगम है त्याग शांति निरंतरम त्याग शांति है और अपने लेने में स्वतंत्र है और लेने दबे गई कहते दान देने वाला लेने वाला खरा ध्यान में वो सूचित लेने वाला हाथ ऊंचा होता है लेने वाला नीचा होता है। नीचा भाई कारण लेने वाला नीचा ही होगा देने वाला ही ऊंचा होता है देने देने वाला जो देता ही देता है। इस वास्ते भगवान है भगवान के प्यारे भक्त है ये देते ही देते हैं। कोई लेता थोड़ा है देता ज्यादा है कोई देता ज्यादा थोड़ा है लेता ज्यादा है कहते लेता थोड़ा है देता ज्यादा कैसे भी लेता थोड़ा है देता ज्यादा है कहां से देता है। अरे देने के तो भंडार भगवान का है देने का निमित्त बनता है देता ज्यादा है। तो भगवान की बात है करता है तो कितना को उपकार होता है। तो स्वास्थ्य देने को तो दिया करो सबको दिया दिग्विजय साधना दिया करो सबको तो संबंध जोड़ना है वो लेने के लिए संबंध जोड़ना पतन होता है या देने के लिए संबंध जोड़ता है फर्क होता है उसमें। एक आदमी है 100 कम्बल लाया और 100 कम्बल बिक्री कर दिया 100 आदमियों के पास गया 100 कम्बल ज्यादा दूर हो गया। एक 2000 कम्बल लाया 2000 आदमियों को दे दिया कम्बल दूर हो गया। अब कम्बल तो दोनों ही देते हैं 100 दिया 200 500 दे दिया पर तो नफा ले दिया क्या पुण्य हो जाएगा और उसे लिया कुछ नहीं तुम तो बोल ले भाई मैं बोल लू मन लेने के देना है वो लेना ही है लेने के लिए जो देना है वो लेना ही हुआ और देने के लिए देना तो देना ही हुआ लेने के लिए नहीं दिया दूसरों का हित हो जा उपकार हो जा सर्वभूत हित रता प्राणी मात्र के हित में तो संबंध है अपना माना हुआ संबंध वास्तविक संबंध है भगवान से। इस वास्ते भगवान का नित्य योग है नित्य योग है वो नित्य योग भगवान का संबंध नित्य है कभी मिटेगा नहीं कोई किसी करके कैसे मिटेगा और संसार का टिकेगा नहीं संसार का संबंध टिकेगा नहीं। जीते ही जीते जननी जनक बंधु शुद्ध धारा है ना कच्चा धागा कच्चा थोड़ा सा मन से विरुद्ध टूट जाता है जो भगवान कितने करो टूटेगा ही नहीं टूटेगा, है संबंध कैसे टूटेगा, भगवान नाश नहीं जाएगा, नरकों में जाए चौरस लाख जाए भूत प्रेत पिशाच राक्षस बन जाए असुर बन जाए तो भगवान का तो अंश है ही, वो मिट जाएगा क्या। तो असली संबंध भगवान का तो है और संसार का सब जोड़ा हुआ है, माना हुआ किया हुआ कल्पना किया हुआ है। अब संबंध जोड़ना है लेने के लिए तो पतन होता है, देने के लिए जोड़ता है तो थन होता है, कोई लेने के लिए संबंध जोड़ता है कोई देने के लिए संबंध जोड़ता है, दान करता है पुण्य करता है हित करता है अच्छी समय सलाह देता है अच्छा काम करता है सेवा करता है तो वो मेरा संबंध जोड़ता है, वो भी उत्थान कर देता है अपने कल्याण के लिए, लेने के लिए तो वो पतन होता है। संसार समुद्र है, समुद्र तो समुद्र में पानी में खड़े होकर ऐसे पानी बोले हो तो डूब जाओगे, आता मत तिर जाओ, सीधी बात है। इस वास्ते संसार समुद्र है, सेवा करो। मनुष्य शरीर सेवा करने के लिए, बहुत से लोग कहते हैं कि संसार की सब चीजें मनुष्य के लिए बनाई है, गलती बात है। मनुष्य बनाया गया सबके लिए, क्योंकि सभा प्रबंध सब कुछ ठीक, सेवा मनुष्य कर सकता है, पशु पशु क्या सेवा कर सकता है, तो खा जाओगे सब के मनुष्य के लिए है तो सब खा ले, मनुष्य है। म्युनिसिपालिटी होते हैं अफसर होते हैं, वो अफसर सेवा करने के लिए होते हैं, लड़ने के लिए थोड़े होते हैं। कारागार होता है कार कैदखाना, तो उसमें अफसर रहते हैं तो कैदियों के लिए रहते हैं, कैदियों के लिए थोड़े रहते हैं। ऐसे संसार के जीवों के लिए मनुष्य है, मनुष्यों के लिए जीव नहीं है, ये राक्षस बुद्धि है, असुर बुद्धि, बहुत पतन की बात है। ये स्वार्थ में हो जाता आदमी हो जाता अंधा, ठीक दिखता नहीं अंधा हो जाता है, जितना जितना स्वार्थ अधिक होता है वो अंधा हो जाता है। इस वास्ते वो ऊपर के लोगों में जाते तो कामना वाले होते हैं, धूमो रात कृष्णा शर्मा सा दक्षिणाएं जाएंगे, प्रकाश होता तो अग्निर्ज्योति शुक्र शर्मा सा उत्तरायण तत्वेदायण तो भी लोग जाते हैं। तो भाई जितने स्वार्थ करो चाहे संसार की भोगों की रुपये पैसों की मान बढ़ाई आदर की सत्कार की अपने आराम की इच्छा रखो उतने पतन हो जाएगी, दब जाओ नीचे हो जाओगे, जितना दूसरों का हित करोगे आप सब ऊंचे उठ जाओगे। जो शुद्ध चीज होती है ऊंची उठ जाती है, नीची चीज नीचे नहीं जाती है। दूध गर्म करते हैं तो दूध भी लेना, माँ खुद अपने बेटे को दूध भी गाय ना, ये मेरे ऊपर नहीं होगा। मलाई ऊपर आ जाए मलाई में घी, घी ला जाए मुझे ले माँ को जी एक संत ने कुछ बार सुनी दूध गाले तो मलाई पड़ी भाई भाई वो तारी उठा ले उठा ले तो कोई ज्यादा स्वार्थ नहीं है, पर भीतर में जाएगा मलाई चली जाएगी घी चला जाएगा। बिलोना करते है ना तो वो दही का बिलोना करते है तो खाने वाले दही रखते नीचे का ऊपर का तो बिलो लेते हैं, नीचे का तो लगाती है खाने वाले, नीचे में पानी ज्यादा रहता है घी ऊपर में ज्यादा रहता है तो दूध भाग बीच में ज्यादा रहता है, घी सात्विक है जो ऊपर रहेगा। घी में ही घी होता है ना, खीर गले को घी तले को ऊपर खीर होता है ऊपर ऊपर का और ऊपर सही होता थोड़ा भीतर अच्छा होता है, इसका खिचड़ी ज्यादा बड़े खिचड़ी को भीतर खींच बहुत बढ़िया होता है ऊपर का खींच गले को घी तले को नीचे चढ़ हो रहा है वो गंदा अच्छा होता है। तो ऊपर ऊपर की सात्विक चीज होती है, सात्विक चीज उद्धव संतोष था, ऐसे सात्विक पुरुष होते हैं समाज ऊंचे होते हैं, समाज आप ही ऊंचा मान लेंगे, हर एक जाति का भी अच्छा आचरण आचरण ऊंचा हो जाएगा, अरे आचरण नीचा नीचा हो जाएगा। ऊंचे घर में भी अगर धर्मता है तो उत्क्षेपी लज्जाव घूमो तस्य पतनात भय देव नास्ती, साधारण घर में जन्म लेने पर भी अच्छा आचरण ऊंचा हो जाता है, ऊंचे घर में, ऊंचे पद में, ऊंचे वेश में, ऊंचे स्थान पर अगर नीचा काम करता है तो ऊंचे से पड़े चोट ज्यादा लगे, इसमें से उठ जाए गाँव में चोट लगे, ऊंचे तो ऊंचा पड़े चोट ज्यादा लगे भाई। इस वास्ते अपने अच्छा आचरण करो, सबकी सेवा करो, सेवा करे वो ऊंचा हो जाता है, सेवा ले वो नीचा हो जाता है, सेवा ले वो प्रतिष्ठित हो जाता है, सेवा करे वो स्वतंत्र हो जाता है, सेवा करने वाला स्वतंत्र होता है, सेवा लेने वाला प्रतंत्र होता है। वह माता है हमारी सेवा करे। आजकल की सभ्यता सुनी आदमी एक बात ही उसने भी कहा था सच्ची पता सुनी मैंने रूही, नौकरी लेने के लिए गया कि नौकरी हमारी नौकरी लग जाए, तो उसने क्या किया कि कुर्सी उतार अपने लिए बैठ गया, नौकरी अनफिट है, अनफिट ठीक नहीं हो गया नौकरी, ओ ना कुर्सी जाओ तबियत ये अच्छा रहा। तो आजकल तो ये परिस्थिति हो गई, हाथों काम कर दो अनफिट, जैसे सुना है भाई हम तो कहते हैं हाथ में जो स्वतंत्र पर्दन पराधीन है, दूसरे से काम ले पराधीन, पराधीन हुआ कि नहीं, अपना काम तो स्वाधीन हो गया। इस बार संतों की देखी जानते हुए अपने हाथ से ही काम करते हैं सब, तो पराधीन पराधीन नहीं हुए, तो आज पराधीन बढ़िया मानते हैं। अधर्म धर्म इति मन्यते तमसा वृथा सर्वार्था विपरीता से बुद्धि सा पारताम से उन बात में जो आज सभ्यता में भोजन करे उसमें सब खा ले तो नीचा आदमी हो गया, जूठन छोड़ना, पहले बेदाम की बर्फी हो चाहे पिस्ता की बर्फी हो छूटना चाहिए, छोड़ना चाहिए, छोड़ने नहीं तो कहीं के दरिद्री है। हमारे काम पड़ा हमारे प्रेमी सज्जन बोले मैं तो कार देखू वो नहीं है, जो चाट खावा ठीक तरह से मार तो कार देखू रुको नहीं, मैंने भूखा मरीड़ा को नहीं सुना कर नहीं है भूखा मरीड़ा हथे मन तो अच्छे को लगे भाई, मन तो वो लगे अच्छो खाओ भले ही कण मन मन छोड़ो मत ही कण खाओ मन क्या जूठन छोड़े इनका फायदा निकले। जो आदमी अन्न का तिरस्कार करता है उसको अन्न की तंगी भोगनी पड़ेगी, कब भोगेगी इसको पता नहीं है, ऐसे जल को खराब करता है जल की तंगी भोगनी पड़ेगी। जो अच्छे नौकर का त्याग करता है तो उसे अच्छा नौकर नहीं मिलेगा, अच्छे मालिक का त्याग करता है तो उसको नौकर को मालिक अच्छा नहीं मिलेगा। जो मनुष्य जन्म है मनुष्य जन्म के काम नहीं आए तो मनुष्य जन्म नहीं मिलेगा, फिर अच्छा संग मिला लाभ नहीं तो सत्संग नहीं मिलेगा उसको, अच्छा मौका दे उसे लाभ ले तो और मिलेगा और चीज मिलेगी। तो इस वास्ते मौका मिल जाए तो अच्छा अच्छा आचरण करो, मौका मत चूको, समझे मत चूको मत चूको भाई, भजन में लग जाओ सच्चे हृदय से। ये मानव शरीर है अवसर मिला है अच्छा तो अवसर मिल जाए तो उसे काम ले लो, व्यापार होता है उसमें जब सस्ती चीज आती है ले लो जो नफा हो जाएगा, चूक गए तो चूक गए भाई, फिर भाव दे तो रहे भाव रहते ही गया अभी तो गया ठीक है, फिर क्या पढ़ने का है। इस वास्ते मौका लग जाए तो अपना काम जल्दी बनाओ तत्परता से उत्साह से जाओ, तो अभी मनुष्य जन्म का मौका है अपने, तो संसार का संबंध है वो देने के लिए संबंध लो, लेने के लिए नहीं, खाऊं खाऊं के लिए नहीं, खिलाऊं खिलाऊं के लिए। कर्मयोग क्या है, कर्मयोग दूसरों के लिए कर्मयोग हो जाता है और अपने लिए कर्म भोग हो जाता है, कर्मयोग नहीं होता कर्म होता है वो। इस बात से सर्वभूति हित रहता, प्राणी मात्र के हित में रत होते हैं परमात्मा को प्राप्त होते हैं, तो सबका हित हो सर्वे भगवान तो सुखी न सब सुखी हो जाए, और सर्वे संत निरामया सबके सब निरोग हो जाए, सबके आनंद मंग हो जाए, किसी के दुख न रहे। अरे भाई मन के लड्डू उसमें खांड कम क्यों आता बताओ, क्या खर्चा होता है, ऐसे चाहो तो बुरा क्यों चाहो, भला ही चाहो सबका, सबने सुखी हो जाए, सब आराम से रहे, सबका कल्याण हो जाए, कितनी बढ़िया बात है। भावना ही करें तो भावना बुरी क्यों करें, अच्छी करो तो अच्छी भावना करो, आप अच्छे हो ही जाओगे। छोटी से छोटी जगह ही है आप, पर भाव अच्छा हो तो आप अच्छे हो जाओगे। दूसरा कोई माने न माने, जाने न जाने, पर आपको शांति मिलेगी। अगर बुरा भाव रहो तो आपको अशांति मिलेगी, शांति नहीं मिलेगी। अन्याय करने पर उसके हृदय में अन्याय का धक्का लगेगा तो होगा, तो न्याय पूर्ण करेगा। भगत को रोटी भी नहीं मिले तो शांति रहती है। युधिष्ठिर ने वो यक्ष का प्रश्न उतराता है, उसमें कष्ट बोध थी, उसने बताया पंचम दिन हुआ छठे शाक पचतन जगे मैंने कर प्रयास पर मोद नगर थे। मोद क्या है? मोद मुदर्षि, मुदर्षि वो है चाहे रोटी न मिले, तीन दो तीन टंक भूति भोजनी नहीं मिले, मैं ना तो किसी पर भर्ष है, ना किसी का कर्जा है, ना किसी की गुलामी है, जो मुझे आनंद है। अरे गुलामी करे, कर्जा लेवे, दोष करोड़ करके अच्छा करे तो कोई काम की चीज नहीं। विज्ञान श्लोक आ गया, कहते हैं कि दुष्ट जन के पास लक्ष्मी है, विद्या बताम लीक्ष महाधन, धनवान विद्वान है अच्छा है, हमारे पास धन नहीं है, मूर्ख है उनके पास में धन है, तो विद्या छोड़ो, विद्या ने कही विद्या न विद्या विदुषान है या विद्या नहीं, अच्छे अच्छे गुण का धारण, पुण्य करे पुण्य करे, धर्मात्मा रहे तंगी हो गए, झूठ कपट बेईमानी करे उन्हें मौज से आनंद से रहे। ये महाराज द्रौपदी ने कह दिया, द्रौपदी युधिष महाराज वन में कथा आई वनवास में बड़ी सुंदर, द्रौपदी ने युधिष से कहा कि महाराज आप धर्म को छोड़ के कदम ही नहीं रखते, जो बात है धर्म करो, दया करो, क्षमा करो, ऐसे रखते जो बन बन भटकते हो, दुर्योधन तो किसी तरह से बस अपना काम बन गए, झूठ कपट से दौर से बेईमान से कोई परवाह ही नहीं, वो तो करता है राज, अगर आप कहते हमें जो दुख पा रहे हो जंगल में, तो फिर कोई न्याय है कि नहीं, कोई ईश्वर है कि नहीं, कोई न्याय भी है कठिन, उल्टी बात है। दूसरे महाराज बोले के देवी द्रौपदी तेरे ये बात कैसे पैदा हो गई, श्री जावा तेरे जो मैं धर्म का पालन करता हूँ तो क्या आराम के लिए करता हूँ, शोक के लिए करता हूँ, सुख के आराम के लिए जो धर्म का पालन करता है वो धर्म का तत्व तो नहीं जानता, वो भैंसे और सूर की तरह उसको आराम चाहता है, वो क्या धर्म समझे। धर्म जितनी चीज है उतना आराम में दोनों देखा जाए तो धर्म कीमती है, आराम चीज की कीमती है, आराम से तो रुपया भी कीमती, परंतु त्याग कीमती है, धर्म का पालन करना कीमती है। कई आदमी बात हुई महाभारत में एक प्रसंग आता है, उसमें बता दी कौन किस पर विजय करो, कैसे अस्त्र शस्त्र विजय, तो विजय करते करते बात आई कि भाई धर्मराज है वो धर्म को देता है तो इस पर विजय पाना मुश्किल है, अस्त्र शस्त्र विजय पा जाएंगे पर इस पर विजय नहीं होगी, धर्मात्मा की उपाय इसका बड़ा भारी बल है, कितनी विचित्र बात है। तो धर्म एव तो हंती धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म का त्याग करोगे तो आप नाश हो जाएगा, धर्म का पालन करोगे तो मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा। इस वास्ते मनुष्य को ऊंचा अच्छा समझो, भाव अच्छा रखो, आचरण अच्छा रखो, अच्छा बर्ताव करो, सेवा करो, अन्याय मत करो, न्याय करो, तो उपकार करो, भलाई कर चलो जग में तुम्हारा भी भला होगा, तू कर तो मिले तो तू करो, जीकर है जीकर जुड़े, तू है तो वही तू ठीक है, आप जी को विश्वास तो भाई संसार है। संतों की बातें ऐसी विचित्र विचित्र है कि संसार जो आदर करता है निरादर करता है क्या है कि वो संसार अपनी तरफ से करता ही नहीं है। आप चाहते हो चाहते हो वो चाह करके अच्छा काम हो तो आदर करेगा, तो आदर है वो वास्तव में अच्छा काम जैसा नहीं, भीतर में वासना है, नहीं तो वासना बिल्कुल मत रखो, पासना विसार धार यही बड़ी बात है। तुम्हें जो वासना है भोगों की संग्रह की, पदार्थ मिल जाए, रुपया मिल जाए, आदर मिल जाए, सत्कार मिल जाए, आराम मिल जाए, ये पतन की बात है। अपने तो भाई दूसरों को सुख हो जाए, दूसरों को आराम हो जाए, सर्वभूत हित रता, प्राणी मात्र के हित में रति करते हैं, वही भगवान के मेरे को प्राप्त हो जाते हैं, ब्रह्म निर्वाण निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। तो इस वास्ते आदमी को अपने आचरण भाव ये ठीक बनाना चाहिए। इसमें स्वतंत्र है, धन कमा कर लोग देंगे, धन होने से बड़े आदमी हो जाओगे, धन होने से बड़े नहीं होते। यक्ष वित्तो पतत्यते, यक्ष वित्त का जो धन बनाता है उसको यक्ष राक्षस का धन से इकट्ठा करता है, देने वाला तो महाराज ऊंचा हो ही जाता है। कर्ण शांत हो, कर्ण मरता है तो मरा है। तो कृष्ण भगवान ने कहा कि अर्जुन आज इस पृथ्वी मंडल से एक दानी चला गया, दानी चला गई। कैसे क्या महाराज विचित्र, कर्णस्तम कर्ण बड़ा विशेष दानी था, कोई आ जाओ कुछ भी कर दो देते था। उसके पास जन्म है ना सूर्य का, साक्षात सूर्य का पुत्र था वो, तो त्वचा है ऐसे ही कवच था उसका, तो सही बने कवच त्वचा की तरह कवच रहता, अभेद कोई काट नहीं सकता उसको, तो उसके रहते हुए कोई मार नहीं सकता। तो इंद्र था ना, इंद्र का पुत्र था, तो ब्राह्मण बन करके उसने कवच मांग लिया, छुरी से चीर करके ये चमड़ा उतार उतार सब सही का चमड़ा उतार देना, बात कहने में सुना तो सीधी ना गई, मन थोड़ा चमड़ा ये होता है देखो क्या दशा है, बड़ी कठोर बात है। मैंने कभी कोई ऐसे ऐसा नहीं हो जाए मुश्किल करती हूँ सब शरीर से चमड़ा उतार देते थे। कर्णस्तम शिविर मानुष हूँ, शिविर शिविर आ जाते थे, मांस दे जा काट काट करके कबूतर बदले में शिकर आया मैं कबूतर अग्नि और इंद्र पड़ता दधी से रस्थी ने और दधी से ऋषि ने हड्डियां दे दी, हड्डी को तमाशा है शरीर छोड़े हुए नाश्ते दे महात्मा ना शेष पुरुष हो गया अधिक कुछ नहीं है सब कुछ तो देना है ना ये बड़ा प्रसिद्ध। तो क्या क्या ऐसा क्या दानी था तो भगवान कृष्ण और अर्जुन ब्राह्मण बनकर चले गए। महाराज क्या है तो भाई क्या तू मर रहा है अब क्या करें, तो कहाँ है कि कुछ कुछ मिल जाता तो अभी तो प्राण है मेरे, तो उसने कहा कसर करके धनुष दिया, धनुष धनुष लेकर दांत लौटा गया, दांत में ये कणी थी, दांत में चूंक रखते दांत में सोना ध्वजा रखते थे ऐसे था, उसे तोड़ कर दे दिया मरते मरते। तो भगवान प्रसन्न हो गए, देखो वो कतो बदांजर इत्यंग में माँ भूत परिवार नवावतारा रघु था रघु, तो कहते हमारे पास आकर के कोई दान लेने के लिए कोई खाली चरण आए ठीक नहीं है, दूसरे दानी के पास जाओ। भगवान खुश हो गए, भगवान खुश हुए तो कह तू क्या चाहता है, तू कहा महाराज दूर दुर्भक्ष पड़े दुर्भिक्ष चांद दाते तुम हेम दान हम सुभक्ष के, दुर्भिक्ष पड़े तो मैं अन्न दान दू, सुभक्ष तो सोना का दान करूं, आतुरे अभय दात्री तुम दे ही नहीं मधुसूदना, कोई आते कह रहा तो मैं अभय दान दू ऐसे दान ये मेरे को दे। और फिर बोलू और ये बात है मेरा दाह क्रिया करो अदग्ध भूमि जैसे भूमि जड़ी हुई नहीं है अदग्ध भूमि दाह करो, तो भगवान के ठीक है। अत भीष्म सतम दग्धम द्रोणानंद सतत त्रयम सौ भीष्म बाढ़ गया जमीन में, द्रोण 300 द्रोण है दुर्योधन की संख्या ही नहीं है, दग्ध भूमि है, तो भगवान का भाई मेरे हाथ में ये तो दग्ध है, ये दान लिया था किसने? राजा बलि से। तो हाथ में जला हुआ है, जिह्वा दग्धा परान्नेन हस्तो दग्धो प्रतिग्रहात् परस्त्री भी मनो दग्धम कथम सिद्धि। हम जब करते सिद्धि क्यों नहीं होती? अब झुके जली हुई मुंह जदी का तो मुंह जब बंधे हुई चीज वैसे कागज है, आपने जल दिया जलने में कागज फूटे बंद बन जाएगी वो चीज, तो दिखे तो कागज पढ़ दो भले। एक लोहे पर तपे हुए लोहे पर कागज चिपका हुआ है, अब दिखे सो दिखे उठाकर पढ़ दो चल गया। ऐसे ही जब करते हैं तो जिह्वा दग्धा पराने, पराया खाने से जीभ जल जाती है, तो जप में शक्ति नहीं रहती। और हाथ में माला फेरे तो दूसरों को जो दान लिया है प्रतिज्ञा लिया है उस हाथ जल गए। मन है जो परस्त्री भी बनो दग्ध खराब, जो मन दग गया कथम सिद्धि, सिद्ध कैसे हो? जल गए जो शक्ति करने वाले हैं, तो अन्याय से इनकी जो सात्विक चीज है वो शक्ति जल जाती है। इस वास्ते भाई साफ रहो अपना सब सही, शुद्ध रहे निर्मल रहे तो ठीक रहे। नारायण नारायण नारायण, इस बार संबंध है अपना जुड़ा हुआ है, वो संबंध देने के लिए जुड़ो, लेने के मत जुड़ो, बिल्कुल तैयार है।